تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 59 سے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں, یعنی کھلم کھلا غلطی میں ہو, کوئی شک نہیں نعوذ باللہ کہ جیسے تمہارا تو ذہن بھٹک گیا اور سرعام پتہ چل رہا ہے کہ جو پیغام تم دے رہے ہو وہ درست نہیں, اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ کہہ دیا. نبی کا جواب کیا تھا؟ حضرت نوح اس کے جواب میں الجھتے نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قال يا قوم ليس بي دلالة ولكني رسول من رب العالمين. اے میری قوم مجھ میں تو ذرا سی بھی گمراہی نہیں لیکن میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں. ابلغكم رسالات ربي وانسخ لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. میں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں. اب عجب تم جا اکم ذکر میں ربکم علی رجل منکم. کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی, تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن بات سمجھ نہ آئی, اور حقیقت ہے کہ بات سمجھ نہیں آتی جب بندہ بات سمجھنا نہیں چاہتا. انجام کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا أَمِينَ. سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو غرق کر دیا, بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے. تو یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ. ہم آیات کو الگ الگ دیکھنے سے پہلے تھوڑی سی بات کریں گے یہاں سے لے کے اگلی آیات, یعنی آیت 59 سے لے کر 137 تک انبیاء کرام کے قصے ہوں گے. سورۃ اعراف کے آغاز میں ہم نے ایک بات دیکھی تھی کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کی ذریعے سے اپنی معرفت دلوائی, جبکہ سورۃ الاعراف میں تذکیر بھی ایام اللہ کا رنگ ملتا ہے. یاد ہوگا, آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو نوٹس مل جائیں گے. تو لہٰذا تذکیر بھی ایام اللہ یعنی بڑے بڑے دن یا وہ دن جس میں عذاب آئے ان کا ذکر تھا, تو لہٰذا وہ ذکر اب یہاں سے شروع ہوگا. اور اس حصے کو عمود السورہ کہتے ہیں, یعنی سورت کا ستون. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے دیکھا اس سورت میں, اور یہاں ہم نے ایک اس کو ایک بالکل اچھوتے رنگ میں دیکھا تھا جو پیچھے ویسا نہیں گزرا. تو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصے ہمارے سامنے کیوں رکھے؟ تاکہ ہر انسان اپنے آپ کو چیک کرے کہ اگر وہ اس دور میں ہوتا تو اس کا کیا حال ہوتا. اور آج چونکہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں, ہم اللہ کے نبی کی قوم کے اوپر دنیا میں کوئی عذاب نہیں آیا تھا کسی بھی تکذیب پہ, یا ایون آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کہ لوگ گناہ کرتے رہیں ان کی پکڑ ایک دم نہیں ہوگی, یہ چیز آج ہے لیکن پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا ہم سب کی تذکیر کے لیے مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ 6 نبیوں کا ذکر آئے گا، حضرت نوح، ہود، صالح اور لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہم یہاں دیکھیں گے کہ ترتیب زمانی کے ساتھ ذکر ہے، چونکہ پہلی دفعہ ان انبیاء اکرام کا باضابطہ ذکر آ رہا ہے تو تھوڑی سی بات کرنی ضروری ہوگی کہ زمانے کی ترتیب سے یہاں ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے تھے جن کا ذکر سورت کے آغاز میں گزر چکا۔ اس کے بعد تقریباً 10 قرن یا 10 صدیاں گزریں، اس دوران دنیا میں بت پرستی کا رواج ہوا۔ کچھ نیک لوگ تھے جن کا نام ود، سوا، یغوز، یعوق اور نصر تھا۔ صحیح پروناؤنسیشن دیکھنا ہو تو سورت نوح جو 29 پارے کی غالباً 4th or 5th نمبر کی سورت ہے، اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بعد میں، ابھی نہیں۔ تو یہ نام تھے ان چند نیک لوگوں کے، بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان باری باری لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو، کل تک تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے تم اللہ کے عذابوں سے بچے رہتے تھے، تم کچھ بھی کرتے تھے، لہٰذا تم ان کی شبیہیں بنا کے گھروں میں رکھ لو تاکہ تم اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ۔ لوگوں نے یہی کام شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ پھر ان شبیہوں کو اس نے مجسموں میں بدلوایا، پھر عبادت کرتے ہوئے سامنے لانے کی بات کی کہ دیکھو، مانگو تو رب سے لیکن تصور ان کا کر لیا کرو، ان کے طفیل یا ان کے واسطے سے مانگ لیا کرو، ان کے وسیلے سے مانگو۔ اس طرح دنیا میں شرک عام ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ اب جب یہ لوگ آئے اور شرک تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، یعنی یونی کے دور کے درمیان میں ہوا، لیکن بہرحال پھر حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام جو تھا وہ توحید کا ہوا۔ انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر دی تھی، 1000 سال کی ان کی عمر تھی، اور اس میں سے بھی 950 سال، آپ دیکھ لیجئے کہ 95% آف دیئر ٹوٹل لائف، زندگی کا 95% انہوں نے تبلیغ پہ گزار دیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ 1000 سال کی عمر ملے تو ہم بھی کوئی اس میں سے 950 نہیں تو چلے 900 سال تو کر ہی دیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، 1000 نہیں تو 100 سال کی عمر میں سے 95 یا 90 کرنے کو اب تیار ہے، چلیں 100 بھی نہیں تو 50 سال کی عمر میں سے کیا آپ 40 سال یا 35 سال تبلیغ کر چکے یا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا تو آج حال یہ ہے کہ 35 سال کے ہونے کو آ جاتے ہیں اور تبلیغ سننا نہیں پسند کرتے، اللہ کی کتاب کو سمجھتے نہیں، کہاں پھر ہم اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہم اتنی لمبی عمر کو پانے کے بعد کس طریقے سے اپنے آپ کو زندہ رکھیں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا نسب جو تھا یہ حضرت آدم کے تک کیسے پہنچتا تھا؟ شیس نبی تھے، وہاں تک ان کا تسلسل جاتا تھا۔ پھر ان کی ماں کا نام، ان کے باپ کا نام، بہت ساری چیزیں ہمیں تفسیر میں بھی ملتی ہیں اور تاریخ کی کتابیں، خاص طور پہ اس میں اگر آپ البدایہ اور نہایہ دیکھیں، عربی کی کتاب ہے امام ابن کثیر کی، اس میں پھر قصص الانبیاء میں ان کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور ابو ذر غفاری کی ایک روایت طبرانی میں آتی ہے کہ حضرت ادریس حضرت نوح سے پہلے تھے، اور یعنی ان کا تعلق انہی سے جا کے جڑتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا نام جو تھا وہ دو نام ملتے ہیں، عبد الغفور یا عبد الشکور تھا، لیکن نوح ان کو کیوں کہتے ہیں؟ نوحہ کرنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے کثرت سے روتے تھے، آخرت کو یاد کر کے روتے تھے اور اپنی قوم کی حالت پہ کڑتے تھے، اسی لیے ان کا نام نوح پڑ گیا، یعنی اتنا ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا تھا کہ اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے روتے ہی رہتے تھے۔ اور ابن جریر کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 سال بعد پیدا ہوئے، تقریباً 146 126، اور بعض نے صحیح ابن حبان کی روایت 10 صدیوں کی بھی آتی ہے۔ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا تھا، ابو امامہ باہلی نے، سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا آدم نبی تھے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ آپ سے کلام کیا گیا، اس نے کہا، آپ نے فرمایا آپ کے اور نوح کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ تھا۔ بہرحال جتنا بھی تھا لیکن اس دور میں شرک شروع ہو چکا تھا، انسانیت اپنے آغاز پہ تھی، اب ابھی دنیا میں اور کوئی اس طرح کے گناہ نہیں تھے۔ اس لیے پھر حضرت نوح کو جب بھیجا تو ان کا بنیادی پیغام وہی تھا جس کا ذکر ہم آیات میں دیکھیں گے. اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو لوگوں کو اپنی آزاد زندگی پر ایک چوٹ لگی, ان کو لگا کہ یہ ہمیں ایک نئی بات دینے کے لیے آ گیا. پھر ہوتے ہوتے وقت آگے گیا تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قوم عاد کے ناطے سے, پھر قوم صالح کا ذکر ہے. یہ جو تین نبی ہیں نا, حضرت نوح, حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام, یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے دور کے نبی ہیں, یعنی پری ابراہمک پیریڈ جو ہے دنیا کا, اس کے یہ نبی تھے. اور یہ دور تقریباً 6000 سے لے کے 8000 بیفور کرائسٹ کا دور ہے, بی سی جس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو اگلے تین نبیوں کا ذکر ہم اس صورت میں دیکھیں گے, حضرت لوط, حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ, یہ پوسٹ ابراہیمک دور ہے, یعنی یہ پھر حضرت ابراہیم کے بعد ہوا. اب دیکھیے کہ انبیاء کرام کی ترتیب جو رکھی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم کو ہی بنیاد بنا کے رکھا جاتا ہے, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قوموں کی ہدایت کے لیے اس وعدے کو پورا کرتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت کیا گیا تھا کہ فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ بات کہی گئی, اس کے بعد حضرت نوح کے دور میں صرف شرک پھیلا تھا, تو اس کی وجہ سے حضرت نوح کا, حضرت صالح اور حضرت ہود, ان تینوں کی تعلیمات کو آپ دیکھیں گے تو بنیادی طور پہ شرک ہی کی بات ہے, کیونکہ یہ انسانیت کا شروع کا دور تھا. ابھی باقی برائیاں نہیں پھیلی تھیں جو بعد میں, جس کا یعنی ذکر ہمیں ملتا ہے اور ہم دیکھیں گے ان کے واقعات میں. اب کیا ہوا کہ بعد میں جب انسانیت آگے بڑھتی گئی تو کچھ فساد پھیل گئے. پچھلے رکوع سے بھی آپ ضرور ریلیٹ کریں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ تم زمین کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو, اگر آپ اس آیت کو سامنے رکھ لیں گے تو بات سمجھ آئے گی. وہاں اصلاح سے مراد توحید تھی, اللہ کے حکم کو ماننا تھا. اب بعد میں فساد کیسے ہوا, حضرت نوح کے دور میں ذہنی فساد ہوا جس کو شرک کہتے ہیں, وقت آگے چلتا گیا پھر فساد کی ایک دوسری قسم پیدا ہوئی جس کو معاشرتی فساد کہتے ہیں, سوشل ڈس آرڈر. یہ قوم لوط کے دور میں ہوا, گھریلو سکون برباد ہو گئے, مرد مردوں سے شہوت پوری کرنے لگے, عورتوں کو الگ کر دیا گیا. اس وقت بھی حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا. تھوڑا سا دور آگے چلتا ہے تو پھر فساد کی ایک نئی قسم شروع ہوتی ہے, معاشی فساد, اکنامک ڈس آرڈر. اب دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے, جب بڑا ہوتا جا رہا ہے, معصوم ہوتا ہے بچہ بچپن میں, پھر آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے تو ایک سے ایک گناہ کرتا جاتا ہے, جوان ہوتا ہے تو اس طرح کی قوم لوط والی کیفیات ذہن میں آتی ہیں, پھر ذرا اور جوان ہوتا ہے جب بڑا سٹیبل ہو گیا تو پھر معاشی فساد, پھر کاروبار کی خیانتیں اور اس قسم کی چیزیں کہ ہر وقت مال کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ایسے وقت میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا, جنہوں نے قوم کو ان تمام چیزوں سے منع کیا کہ جس میں غلط قسم کے ذرائع استعمال کرتے تھے, اور خاص طور پہ ناپ تول میں کمی. اس کے بعد انسانیت ذرا بڑی ہوئی اور گرو کی تو پھر فساد کی ایک اور قسم شروع ہوتی ہے, پولیٹیکل ڈس آرڈر, سیاسی فساد, اور یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے دور میں ہوا تھا, اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں فرعون کے دربار میں ان کو بھیجا. آج دیکھیں تو یہ تینوں قسم کے فساد ہمیں ملتے ہیں. آج سوشل ڈس آرڈر بھی ہے, اکنامک ڈس آرڈر بھی ہے, اور پولیٹیکل ڈس آرڈر بھی ہے. آپ دیکھیں گے تو یہ سارے فساد ان کی جڑ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے, اور وہ شرک ہوتی ہے. اسی شرک کی وجہ سے ہر خرابی پیدا ہوتی ہے. اگر آج بھی ہم مسلمان ملکوں میں یا دنیا کے خطوں میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں, فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں شرک ختم کرنا ہوگا, لوگوں کے ذہنوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, ایک اللہ کی ذات کا یقین دلایا جائے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی وہ خود بہت باقی چیزوں سے ہٹ جائیں گے. ورنہ حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز پہ بات کرتے ہیں تو دوسری طرف نکل جاتے ہیں, دوسری پہ جاتے ہیں تو تیسری پہ. تو نپ دا ایول ان دا بڈ والی کیفیت ہے کہ بنیاد کو ہی پکڑ لو تاکہ لوگ غلط کاموں کی طرف نہ جانے لگیں. اور آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو دور تھا, اس وقت انسانیت بہت تھوڑے سے خطے میں آباد تھی, تھوڑا سا پیس آف لینڈ پہ ساری دنیا آ جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے علاقے سے اپنی یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جس علاقے میں بھیجا تھا وہ عراق کا تھا، اور کہتے ہیں کہ شرک بھی یہیں سے شروع ہوا، دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ تھا، یہیں پھر وہ بودھ سوا یوق یغوث نصر نام کے جو بزرگ تھے ان کی محبت میں غلوبس میں شرک شروع ہوا، اور ہمیشہ شرک کا آغاز محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یا پھر آبا پرستی، باپ دادا کے نام پہ غلط کاموں کو بھی صحیح کہنے والے لوگ جو تھے وہ شرک کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کس طریقے سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا لیکن لوگ ماننے کو نہ دیے، اور ان کی تقریباً 950 سال 950 ایئرز کی تبلیغ کے نتیجے میں 70 یا 80 کے درمیان کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر اندازہ لگا لیں ان کے ٹوٹل تبلیغ کے ٹائم کو لے کے، تو یہ 12.5 سال کے بعد یعنی 12.5 ایئرز کے بعد ایک شخص کا اسلام قبول کرنا ملتا ہے۔ آپ خود بھی اس کو کر سکتے ہیں فگر آؤٹ، اگر آپ دیکھیں کہ 950 ایئرز میں اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں 80 سے، لیٹس سی اگر 80 ہی تھے 70 کی بجائے، تو آپ دیکھیے کہ تقریباً 12 سال کے بعد ایک شخص مسلمان ہوتا ہے۔ آج کس کا حوصلہ، ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا اور سنا، اور آپ نے وہ مکالمہ بھی دیکھا کہ جو لوگ ان کے ساتھ بات کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کا کام صبر آزما کام ہے۔ حوصلہ شکن لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی اس کام کو پھیلنے اور پھلنے پھولنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ اول الازم پیغمبروں میں سے تھے، یعنی 5 پیغمبر آتے ہیں قرآن پاک میں ان کے نام کہ جو اول الازم تھے، بڑے حوصلوں والے جن کو بہت آزمایا گیا، اور حضرت نوح ان میں سے تھے اور پائنیئر بھی تھے۔ اس سے پہلے کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی، آدم علیہ السلام کو کوئی شریعت نہیں ملی تھی کیونکہ وہ پہلے انسان تھے، جو ان کو کہا جا رہا تھا وہ کرتے جا رہے تھے۔ ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب قوموں میں برائی اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو ان کا ذکر قرآن پاک میں بہت جگہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ہر جگہ آپ مختلف چیزیں دیکھیں گے کہ کیسے ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو اب یہاں جو آیات آئی ہیں اسی کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کچھ چیزیں انشاءاللہ آیتوں کو کرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا۔ لفظ پہ غور کیجئے گا، کوئی نبی خود نہیں آتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسالت مانگنے والی چیز نہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ دعاؤں میں زیادتی کرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایسی دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے نبی بنا دے، یا کوئی ایسا کام جو کہ انسان کے اپنے بس میں نہیں اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو لہٰذا ارسلنا، صرف یہ ارسلنا کا لفظ ہی اگر ہائی لائٹ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کی سچائی اور ان کی حیثیت کو منوانے کے لیے یہ لفظ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے کہ ہم نے بھیجا، کوئی نبی خود نہیں آتا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر نبی کو یہ الزام ملا تھا، لوگوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ بڑے بننا چاہتے ہیں، یہ خود ہی آگے آنا چاہتے ہیں، ان کو بہت شوق ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا، تو لہٰذا ان کو پکڑو اور بدنام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم نے بھیجا تھا۔ پھر کیا ہوا، کس کو بھیجا؟ نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ الی قومہ، ان کی قوم کی طرف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی قوم کے اندر سے اٹھائے جاتے ہیں۔ اس سے بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے، جب کوئی غیر زبان کا یا غیر قوم کا شخص بات کرتا ہے تو عموماً لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات تو شاید کلچر ڈفرینس ہے، لینگویج بیریئر ہے۔ اور اس سے پھر ساتھ ہی ساتھ ہم عمل کی باتیں بھی لیتے جائیں گے کہ بہترین تبلیغ وہ ہوتی ہے جو مخاطب جو ہے وہ اس زبان کو استعمال کرے جو زبان لوگوں کی زبان ہوتی ہے۔ آپ دوسری زبان میں بات کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن دل میں بات نہیں اترتی، دل میں بات وہی اترے گی جو کہ آپ کی اپنی زبان کی ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ دونوں زبانوں پہ آپ کو پورا عبور حاصل ہو۔ یہاں ایک اور چیز بھی نوٹ کیجئے گا کہ ہم نے آیت 58 میں دو طرح کی زمین کا ذکر دیکھا تھا، ایک خبز تھی اور ایک طیب تھی۔ اب یہ اگلے جو واقعات ہیں یہ اصل میں ان دونوں قسم کی زمین سے نسبت رکھنے والے انسانوں کے واقعات بھی بیان ہو رہے ہیں کہ انسانوں کے بھی دو ہی گروہ ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں وہ طیب زمین ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، یا وہ چند گنتی کے لوگ جو اللہ کے نبیوں کی دعوت پہ لبئی کہہ لیتے ہیں وہ بھی حقیقت میں طیب زمین ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ تکبر کرنے والے، جو بڑے بننے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ پھر ہمیشہ ہی اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں اور بالکل بیکار چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اپنی ہی قوم کی طرف آئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس کی دلیل مستدرک حاکم میں ابن عباس کی ایک مرفوع روایت ہے کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نوح کو نبی بنایا اور 950 برس تک آپ اپنی قوم میں رہے، اور اس کے لیے آخر میں جب وہ نہ مانے تو بد دعا ہوئی اور طوفان کے بعد 60 سال تک زندہ رہے۔ اسی طرح بعض اور روایت میں 50 سال کی بھی بات آتی ہے، لیکن یہاں ایک بڑا خوبصورت فگر ہے کہ 40s کی ایج بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ اللہ نے زندگی دی، تو دیکھنا ہوگا کہ اس عمر میں واقعی انسان کی سوچ میں کیا ایک نکھار آتا ہے کہ انبیاء کرام کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور اس طریقے سے وہ دین کی بات سمجھتے ہیں۔ بلکہ بعض نے تو اس پہ بہت بات بھی کی ہے کہ اصل قرآن کا فہم اور جو انسان کا شرع صدر ہوتا ہے وہ اس عمر کے بعد ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں۔ بعض لوگ اس سے پہلے ہی فہم پا لیتے ہیں اپنی کثرت مطالعہ اور دلچسپی کی وجہ سے، اور بعض بیچارے 40 تو کیا 50-60 کے بھی ہو جائیں تو غم یہی رہتا ہے کہ سفید رنگ کی جیولری نہیں مل رہی اچھی جو وائٹ سوٹ کے ساتھ پہنے۔ تو بہرحال یہ تو ایک بات تھی، اصل بات یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا۔ پھر آ کے کیا کہا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، پس کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ دیکھیے نبی کا پیغام کتنا سٹریٹ فارورڈ، کتنا کلیئر اور صاف ستھرا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کوئی اپنی ذات کی طرف جوڑنا نہیں، کوئی شخصیت پرستی کی بات نہیں، کوئی خود کو ریکگنائز کروانے کی بات نہیں، بلکہ بات کیا ہے، پہلی بات تو دیکھیں یا قومی محبت کا انداز ہے، مشرک قوم ہے اور اس کو جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ اے میری قوم۔ یہاں ایک اور بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جتنے انبیاء کرام تھے وہ نیشنل لیول پہ آئے تھے، قومی درجے پہ آئے تھے، انہوں نے صرف ایک خاص علاقے کے لوگوں کو مخاطب کیا۔ اس کے برعکس جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی دعوت کیا تھی، یا ایھا الناس، انٹرنیشنل لیول کے نبی تھے ہمارے پیغمبر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت عالمین بنا کر بھی بھیجا۔ تو لہٰذا اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی اور پوجا کے پاٹ کے لائق نہیں۔ یہاں دیکھیے من الہ غیرہ کا ہے، من ربی ہی علیہ غیرہ نہیں کا، کیونکہ رب کو تو رب مانتے ہی تھے، لوگ الہ نہیں مانتے، اور ہر دور میں شرک جو ہے وہ شرک ربوبیہ کی بجائے شرک فی الوہیت ہوتا ہے، لوگ ہمیشہ اور الہ بنانے میں وہی سب چیزیں ہیں کہ عبادت کرنا جس میں رکوع، سجدہ، قیام، دعاؤں کا مانگنا، ڈرنا، محبت رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیں کہ اللہ کی عبادت کرو، مالک من الہ غیرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ایک سخت دن سے ڈرتا ہوں۔ یہ کون سا دن تھا، اس کی دو تفسیر کی جاتی ہیں، یا تو قیامت کے دن کی طرف اشارہ تھا کہ جب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت تم پکڑے جاؤ گے، اور یا پھر اس کے اندر عذاب آنا تھا جو دنیا میں ان کے اوپر عذاب آیا تھا، دونوں کا خوف تھا، کیونکہ انبیاء کرام دور اندیش ہوتے ہیں، ان کو پہلے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب قومیں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور وہ بات کو سن کے بھی نہیں سنتی، تو ایسے لوگ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے لگتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دعوت کتنی سیدھی تھی نا، کتنی خوبصورت، صاف ستھری، ٹو دی پوائنٹ تھی، لیکن قوم کا جواب دیکھیے، قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراك في ضلال مبين، ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. یہ ملا کہاں سے آگے اور یہ کون تھے؟ میم لام حمزہ، ملا کہتے ہیں بھر جانا، سر سردار، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے دلوں پہ چھائے رہتے تھے، ان لیڈ پیپل، ٹرینڈ سیٹرز. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی معاشرے کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں. انہی کو ضرورت ہوتی ہے عموماً دینی طبقے کے بارے میں تنقید کرنے کی. یعنی کسی بھی معاشرے میں لوگ کیٹیگرائز ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان لیڈ ہوتے ہیں، اس دور کے تو وہ کوئی بھی بڑے ہوں گے لیکن ہر دور کے کچھ بڑے ہیں. مثلا آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ میڈیا یا بڑے بڑے میگزینز، سکولنگ سسٹم، گلوکار، فنکار، ماڈلز، یہ سارے بڑے ہیں نا. اب ایسے بڑے جب کسی کے دماغوں پہ چھائے ہوتے ہیں، ملا دل کے اندر ان کا روپ ہوتا ہے، تو پھر ایسے لوگ جو بات کہہ دیں پھر سب اس کو مانتے ہیں. آج بھی دیکھیے کہ دینی طبقے کے بارے میں اگر کوئی بات خدا نخواستہ اخبار یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو پہ آ جائے تو گاؤں کے بچے بچے کی زبان پہ وہ بات آ جاتی ہے. کوئی پروپیگنڈا اگر کسی دین کے بارے میں، دینی جماعت کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں، کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں اگر میڈیا پہ آ جاتا ہے نا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ بس پھر وہ زبان زدے عام ہو جاتا ہے. اسی طرح اس دور میں مینز آف کمیونیکیشن اور تو نہیں تھے، لیکن یہ لوگ جو خود کو بڑا سمجھتے تھے یہ زبان کھولتے تھے، اور اصل میں پھر بعد میں لوگ انہی کی زبان بولنے لگتے تھے. کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. دیکھیے عقل کیسے ماری جاتی ہے. جب ان شرک جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کی عقل مار دیتا ہے، عقل موف ہو جاتی ہے. انسان کو ہدایت گمراہی اور گمراہی ہدایت دکھتی ہے. قوم نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ جو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ گمراہ دکھ رہے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی بڑا خوبصورت ہے اس مضمون پہ، کہتے ہیں، تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا. تھا جو نا خوب، نا خوب میں کہ اچھا نہیں تھا، تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. جو چیز کل تک اچھی نہیں لگتی تھی نا، وہ ایسے ایسے اچھی لگنے لگتی ہے. اور حقیقت ہے، کوئی نیا فیشن آتا ہے تو چار دن سب کو برا لگتا ہے، پھر سب کو ہی اچھا لگنے لگتا ہے، الا ماشاء اللہ. یہاں بھی یہی حال ہے کہ جو دین کی دعوت دیتا ہے وہ گمراہ لگتا ہے، اور جو دین سے دور ہیں وہ ان کو ٹھیک لگتے ہیں. کیا آج بھی یہی معیار نہیں ہے؟ کیا آج بھی ہم لوگ محمد بن قاسم سے نسبت جوڑنے کی بجائے کچھ راجاؤں سے نسبت جوڑنا پسند نہیں کرتے؟ آج بھی فخر کرتے ہیں اپنے آپ کو، نام نہیں لینا چاہتی، لیکن ایک ذات ہے جو اپنے آپ کو راجوں کی طرف نسبت دلواتی ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کی نسبتوں سے جوڑنا پسند کرتے ہیں. جتنا شرک ذہن آئے گا نا انسان کی زندگی میں، اتنی سوچ سمجھ کی صلاحیت کم ہو جائے گی، سوچ الٹی ہو جاتی ہے. یہی یہاں ہوا کہ کہا یہ کون سی گمراہی ہے. اب دیکھیے کہ وہ کیوں کہہ رہے تھے یہ گمراہی. اصل میں ان کو یہ گمراہی لگتی تھی، یہ جہالت لگتی تھی کہ سارا معاشرہ کچھ اور کر رہا ہے اور تم کچھ اور کرنے لگ گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ تمہاری عقل ٹھیک ہے؟ ٹھکانے ہو، اس دنیا میں رہنا ہے، کچھ تمہیں دنیا میں رہنے کے رنگ ڈھنگ آتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، آخر یہ آپ کس راستے پہ چل پڑیں؟ آج بھی یہ جملے ملتے ہیں. آج بھی جب لوگ ایک رب کا ہو کے جینا چاہتے ہیں تو یہی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کیا ہوا. اور اب دیکھیے قوم نوح ماضی کی شخصیات کو پوج رہے تھے، وود، سوا، یوگ، یغوس، نصر کے نام پہ، اور حال کی شخصیت کا کیا انکار کرتے ہیں. قوموں کا یہی حال ہوتا ہے، جو سامنے چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اور جو چیز نہیں پاس ہوتی اس کی طلب کرتے ہیں. قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں. اب یہاں نرا کا لفظ آیا ہے، تو رویت کا لفظ دو طرح سے ہوتا ہے. را خواب کو بھی کہتے ہیں نا رویت، ایک ہوتی ہے رویت نظری اور ایک ہوتی ہے رویت قلبی. رویت دیکھنا، را یا حمزہ اس کا روٹ ہے. رویت نظری کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں سے کسی کو دیکھنا، جیسے آپ کسی چیز کو اس وقت دیکھ رہی ہوں گی، آپ اپنے نوٹس کو دیکھ رہی ہیں، پین کو دیکھ رہی ہیں، نوٹ بکس کو آپ دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک ہوتی ہے رویت قلبی، ہم دل ہی دل میں کسی کو سوچ لیتے ہیں، تصور کی آنکھ میں دیکھنا. یعنی اپنی عقل اور سمجھ سے تو ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. حضرت نوح کو کیا واقعی وہ گمراہی میں دیکھ رہے تھے؟ نہیں, رویت نظری نہیں تھی. حضرت نوح نے کوئی حماقت نہیں کی, ہاں رویت قلبی سے دیکھ رہے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے دلوں میں انسانوں کے بارے میں ہوتا ہے نا, وہ ایگزیکٹلی ہمیں ویسے ہی دکھنے لگتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں جو چیز دل میں سوچ لیتے ہیں پھر اسی پہ پرکھتے ہیں تو ویسے ہی لگتا ہے. اور ان کو یہ بھی تو گمراہی لگی ہوگی نا کہ تم تو میجورٹی کے خلاف چل رہے ہو, تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کرنا کیا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں دلال مبین کہا, آگے دیکھیے, قال یا قوم لیس بی دلالت ولکنی رسول من رب العالمین. حضرت نوح کہتے ہیں میری قوم, دیکھیے محبت نہیں کم ہوئی جو بھی بات ہو, لیکن جب سچی محبت ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی. جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے نا, وہ مخالفت اور الزامات اور تانوں کے باوجود ختم نہیں ہوتی. ہر ایک اپنی محبتوں کے قبلے کو چیک کر سکتا ہے. ہم کہتے تو بڑے لوگوں کو کہ انی احبو کی فی اللہ یا انی احبو کا فی اللہ, لیکن وہ محبت اگر اللہ کے لیے ہوتی ہے نا تو کوئی آپ کو مار بھی دے نا, کوئی آپ کو نقصان بھی دے دے نا, وہ محبت نہیں ختم ہوتی. اور اگر محبت ختم ہو جاتی ہے نا تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کا لفظ تو بس ایک دینداری کا ڈھکوسلا تھا, اصل میں محبت اپنی ہی ذات کی تھی. یہ کیا کہہ رہے ہیں, یا قومی, اے میری قوم, لیس بی ضلالتن, میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے, میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں. ہاں میں تو کیا ہوں, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنایا گیا ہوں. جی آپ دیکھیے کہ یہاں بھی خوبصورت نقطہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول من رب العالمین, یہ نہیں کہا. آسانی کے لیے یہ بھی ٹھیک تھا کہ ولکنی رسول, خالی بات بھی کافی تھی, میں رسول ہوں. پھر سمجھنا تھا کس کا رسول ہے, تو یہ بات ہو جاتی رسول من اللہ یا رسول اللہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں. نہیں, رب العالمین کہہ کے توجہ دلائی, رب کی ضرورت ہے تمہیں. دیکھو تم آج اس رب کو الہ نہیں مان رہے, کیونکہ دیکھیے کہ وہ قوم اللہ کے رب ہونے کا انکار نہیں کرتی تھی, الہ ہونے کے اندر شامل کرتی تھی دوسری چیزوں کو. تو اگر رسول اللہ کہتے تو شاید وہ اتنے امپریس نہ ہوتے, کیونکہ اللہ کو تو وہ ویسے ہی دوسروں کے ساتھ شامل کر رہے تھے. تو رب العالمین کہا کہ جس رب کو تو تم مانتے ہو میں اسی کا رسول ہوں, آیا کیوں ہوں, ابلغکم رسالات ربی, یہ ہے میرا کام, یہ ہے میری جاب, میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں. رسالے, پیغام, میسیجز. وانسخ لکم, اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. آئی ایم یور ویل وشر. رسالات, رسالتن کی جمع ہے. بہت سارے کیوں کہے, ایک کیوں نہیں کہا, تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ان کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے صحیفے دیے گئے تھے, بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی پیغام کے کئی حصے تھے, پھر بعض کہتے ہیں کہ اوامر, نواحی یعنی حکم, منع کی باتیں, بشارتیں, ڈراوے اور موقع مناسبت کے ناطے سے مختلف پیغامات دیے گئے. تو لہٰذا یہ جو پچھلے انبیاء کرام تھے ان کو چھوٹے چھوٹے صحیفے دیے گئے تھے اس دور کی ضرورت کے مطابق. اور کہا انسخ لکم, میں تمہارا خیر خواہ. دیکھیں یہی ہے وہ چیز جو بندے کو دین کے کام پہ جمع کے رکھتی ہے, خیر خواہی, ویل وشر. دنیا میں یہ لفظ ناسخ کا اردو میں تو بڑا بدنام ہے, شاعری میں تو اس کو بہت ہی بدنام کیا. ہاں انگلش میں کوئی اس کو ویل وشر کہہ دے تو لوگ پسند کرتے ہیں. لوگ ایک ڈالر کا کارڈ لے کے اس کے نیچے لکھتے ہیں آئی ایم یور ویل وشر, اور ہم چوم لیتے ہیں اس کارڈ کو کہ کتنی محبت ہے اس کو, دیکھو شی از مائی ویل وشر, سنسیئرلی, آئی ایم یور سنسیئر. اور جب کوئی دین کی پوری سنسیریٹی کے ساتھ کسی کے لیے نیکیوں کے مواقع فراہم کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہے. کوئی کسی دنیاوی مقصد کے لیے بلائے تو آپ کتنی خوشی سے وہاں جانے کو تیار ہیں, اور اگر آپ کو کوئی دینی مقصد یا آپ کی آخرت کو بچانے کے لیے دین کی طرف بلائے تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ ویل وشر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے, آپ نے فرمایا الدین نصیحہ, دین پورے کا پورا نصیحت ہے. صحابہ نے پوچھا قلنا یا لمن یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کس کی خیر خواہی, تو آپ نے ترتیب سے گنوایا اللہ کی, رسولوں کی, کتابوں کی, آئمہ یعنی جو عام دین لوگ ہوتے ہیں, امام ہوتے ہیں جو بڑے لیڈرز ہیں, اور اس کے علاوہ عامۃ الناس کی, یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے. جس بندے کے دل میں خیر خواہی نہیں ہے نا, بس پھر سمجھ لے کہ وہ دیندار نہیں. آپ لکھ سکتے ہیں دین دار از ایکول ٹو خیر خواہ. آپ کو یہ کتنا پیارا معیار مل جائے گا دین کو دیکھنے کا کہ جس دیندار میں آپ کو خیر خواہی دکھیں گی نا بس وہی دین ہے. باقی اچھی اسپیچ کر لینا, جلسے جمع کر لینا, جلوس کرنا, نعرے لگانا, خوبصورت لفظوں میں لوگوں کو ٹریپ کر لینا, اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہوگی. لیکن سنسیریٹی, جب انسان اپنی جان پہ بھگت کے اگر کسی کے فائدے کے لیے اگر کارآمد نہیں بنتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ دین سنسیریٹی والا دین نہیں ہے. ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ضرور چیک کیا کریں. ہر بندہ اللہ کے دین کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جب تک سنسیئر نہیں ہوتا تب تک وہ بات اس طرح سے پہنچا نہیں سکتا. اب دیکھیے کہ ماں باپ بچے کے سنسیئر ہوتے ہیں نا, جان پہ بنی ہوتی ہے, ایسے لگتا ہے ماؤں کا ٹیسٹ ہے. ہوم ورک بچے نہیں کرتے, ماں کی جان پہ بنی ہے, اس کو پٹائی بھی کرتی ہے, اس کو مارتی بھی ہے, تو کیا یہ ماں باپ کا ظلم ہے؟ خیر خواہی ہے نا. تو اگر اسی طرح اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ کوئی سختی بھی کرتا ہے کسی کام کو صحیح نہ کرنے پہ یا کچھ اس کو روک ٹوک ہوتی ہے تو اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ, اسے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ سنسیئر نہیں ہے. سچی سنسیریٹی یہی ہوتی ہے کہ خواہشوں پر چلنے والوں کو اللہ کی مرضی کا پابند بنایا جائے. تو دیندار خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو ان کی خواہشات والی زندگی سے نکال کر اللہ کی من پسند زندگی پہ لانا چاہتا ہے. ہمارے ہاں خیر خواہی کہتے ہیں کہ کسی کی ہر بات مان لو, چلو یہ بہت پیار کرتی ہیں, میں جو کہتی ہوں مان لیتی ہیں, میرے شوہر بہت اچھے ہیں کیونکہ جو میں ان کو کہتی ہوں مان لیتے ہیں. یہ خیر خواہی نہیں ہے. اصل خیر خواہی کیا ہے؟ کہ کسی کو اچھے انجام کی طرف رہنمائی کر دیں ان کی. اس لیے اکثر لوگوں کو پھر نصیحت پسند نہیں آتی. ذرا آپ بھی تو اپنے آپ کو چیک کریں, اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے آپ کتنی خیر خواہ ہیں. کیا واقعی سچا پیغام رب کا ہم نے ان تک پہنچا دیا؟ ہم دعوتیں کرتے ہیں, ہم کھانے پکاتے ہیں, ہم ان کی شادیوں میں جاتے اور بلاتے ہیں, لیکن جہاں بات آتی ہے دین کی تو ہم کہتے ہیں کہ اب کون برا بنے, خام خواہ بری بات ہے اور ایسی بات ہے. اگر کوئی پیغمبروں کی خیر خواہی دیکھنا چاہے نا تو ماں باپ کی خیر خواہی دیکھ لے اپنے بچوں کے ساتھ, یقین کریں. کیونکہ جو ماں باپ کی خیر خواہی ہے اس کو کئی گنا بڑھا لیں تو یہی خیر خواہی انبیاء کرام کی ہوتی ہے. یہی وہ لوگ اپنی قوموں کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں. اور دین کے کام میں خیر خواہی نہیں آتی نا تو پھلتا پھولتا نہیں. آپ اگر کہیں بھی دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں نا, تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کے لیے ایک بڑی بلڈنگ قائم کرو, بعض کہتے ہیں جدید ٹیکنالوجی ہو, بعض کچھ. اس کا سب سے آسان اور بہت ہی زیادہ قابل عمل نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سنسیریٹی پیدا کر لیں. آپ کے اندر اخلاص بڑھتا جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے نفع کو بڑھاتا جائے گا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ کیا جاننا تھا؟ تو اس میں ایک بات تو آخرت کے حالات ہو سکتے ہیں کہ آخرت میں جو تمہاری خواہشوں بھری اور شرک بھری زندگی کا انجام ہونے والا ہے, مجھے پتہ ہے کہ اس میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن تمہیں نہیں پتہ. اسی طرح اس میں دوسری بات بھی ملتی ہے کہ شرک جو کرتے ہو اس کے انجام میں دنیا میں جو تمہاری پکڑ آنے والی ہے اس کو تم نہیں جانتے بلکہ میں جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ تم کس راستے پہ چلے ہوئے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کی برہان سے دیکھ لیتا ہے. اور غلط کام کرتے ہوئے کو دیکھ کر تو یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ یہ اگر اسی حال میں مر گیا تو اس کا کیا حال ہوگا, تو لہٰذا اپنا راستہ بدل لو. اب عجب تم, کیا تمہیں اس بات میں تعجب ہوا, حیرت ہو رہی ہے تمہیں کیا کہ انجاکم ذکرم من ربکم, کہ آ گیا ذکر تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے, علی رجل منکم, تمہیں جیسے ایک انسان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت تم تک پہنچائی. یعنی ایک تمہارے ہی جیسے انسان کو چنا, فرشتے کی بجائے ایک انسان کی معرفت تمہارے پاس نصیحت کی بات آ گئی ہے. کیوں آئی ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ, تاکہ وہ تم کو ڈرائے, وَلِتَتَّقُوا, اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ. کتنا خوبصورت انداز ہے. ایک ایک لفظ میں اللہ کے نبی اپنی خیر خواہی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں یہ عجیب لگتا ہے, آر یو شیور, تمہیں لگتا ہے میں تمہاری دشمن ہوں؟ کیا کیا تمہیں لگتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہی ہوں تم اس کو مانو گے تو تمہارا نقصان ہوگا؟ سوچو تو صحیح, کچھ غور تو کرو, کچھ تدبر تو کرو. آپ دیکھیے کہ شعور کو بیدار کرنے والی بات ہے. انبیاء کرام کو اس بات کا بڑا غم ہوتا تھا کہ کل قومیں ہمارے بارے میں اللہ کے سامنے جا کے کیا گواہی دیں گی. اللہ کے نبی بھی تو یہی کہا کرتے تھے نا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں, کل جب تمہیں اللہ کے ہاں میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا, تبلیغ کی اور حق رسالت ادا کر دیا اور ہماری خیر خواہی کی. پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور کہا اللہ تو گوار ہے, اللہ تو گوار ہے. اب حضرت نوح کا بھی کچھ ایسا ہی انداز لگتا ہے. اب عجیب, تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں یہ بات کیوں عجیب لگ رہی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں؟ میں کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہا, مجھے تو تم سے کچھ نہیں لینا, تمہارے پاس ہے ہی کیا جو تم مجھے دو گے؟ میں تو اپنے رب کے پیغام دے رہا ہوں, یہ اس نے مجھے میسج دیا ہے جس کو میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں. یہاں دیکھیے کہ دلالتن نکرہ میں آیا ہے, ادنا سی گمراہی. دلال گمراہی کو کہتے ہیں نا. چونکہ قوم نے پرزور لفظوں میں حضرت نوح کو گمراہ قرار دیا, تو آپ دیکھیے کہ یہ بھی زوردار لہجے میں گمراہی کی نفی کر رہے ہیں کہ خاص تو خاص, عام قسم کی بھی گمراہی مجھ میں نہیں, تم ایسے کیوں کہتے ہو؟ پھر ولاکنی رسولن, یہ نفی گمراہی کی پرزور تاکید کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں, بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں, میں تو اس کا پیغام بر ہوں. اور آپ بتاؤ کہ جو اللہ کا پیغام لے کے آئے وہ ہدایت پر ہوگا یا گمراہی پہ ہوگا؟ ٹھیک ہے, انہوں نے گمراہی کا جو تانا دیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ سورۃ مطففین آیت 32 میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نیک لوگوں کو دیکھ کے کیا کہتے تھے, وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے بے شک یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. گمراہ کہنا دین والوں کو یہ ہر دور میں ایسے ہی ہوا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جس کو لوگ یہ سوچیں کہ یہ ہم ایسی بات سوچ رہے ہیں, بلکہ یہ لوگوں کے اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو رب کے رسالات لایا ہوں, اس کے پیغامات تمہاری طرف لایا ہوں. اب دیکھیے کہ یہاں کچھ اور وجوہات بھی ہیں رسالات جمع آنے کی وجہ سے. پہلی بات ہے کہ اوقات رسالت مختلف تھے اس لیے جمع میں یہ آیا. پھر دوسری بات ہے معنی رسالت میں تنوع تھا, مختلف قسم کے پیغام, تنوع من ورائٹی تھی. کسی کا تعلق عقیدے سے تھا, کسی کا عمل سے تھا, کوئی واعظ تھا, کوئی حکم تھا. اور تیسری اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہ تمام پیغامات اور ہدایات مراد ہیں جو گزشتہ انبیاء کو دیے گئے, ان سے پہلے حضرت شیز, حضرت ادریس کو دیے گئے. اور یہ جو ان کا انسخ لکم ہے نا, اس کے بارے میں امام بغوی کہتے ہیں اس سے مراد وہ بہتری اور خیر ہوتی ہے جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی اسی کا طلبگار ہوتا ہے. بڑی پیاری بات ہے. یعنی اصل خیر خواہی کیا ہے؟ کہ بندہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرنے لگے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ بات بھی اس کو شدت میں دے رہی ہے. اور اب عجیب تم جو ہے نا, یہ حمزہ استفہام برائے انکار ہے, واو عطف کی ہے, ملا رہی ہے پیچھے سے. کیا تم مجھے جھوٹا اور سمجھتے ہو؟ نہیں. اور میرے پاس, مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ذکر آیا یا پیغام آیا, جاکم ذکر من ربکم, اس ذکر کی تفصیل بھی ابن عباس کہتے ہیں ذکر ان سے مراد نصیحت ہے, بعض کہتے ہیں بیان, اسی طرح رسالت, پیام, یہ ساری اس کی تفسیریں کی گئیں کہ ذکر کیا ہے. کیونکہ ذکر کو بھی پھر بہت مختلف طرح سے دیکھا جاتا ہے نا. لینذرکم, کس چیز سے ڈراؤں؟ کفر اور معصیت کے برے انجام سے تم کو ڈرائے. اور تتقو میں کس سے بچنا ہے؟ اس عذاب سے ڈرو جو کفر اور معصیت کے بعد آتا ہے. اور لعلکم ترحمون, تم پر رحم کیا جائے. کب؟ جب تم تقوی حاصل کرو. یہ جو لعلہ ہے نا, یہ حرف امید ہے. یعنی اس لیے ذکر کیا کہ تقوی موجب رحمت نہیں, رحمت تو ایک اللہ کی مہربانی ہے جس کے حصول کا ذریعہ اللہ نے تقوی کو بنایا. ورنہ کوئی یہ کہے کہ میں تقوی کو اختیار کر کے قطعی طور پر رحمت کا مستحق ہو جاؤں گا, تو یہ ضروری نہیں. رحمت اس کی ہے جس کو مرضی دے دے, ہاں یہ دیتا وہ اپنے متقیوں کو ہے. تو لہٰذا متقی کو اپنے تقویٰ پر پورا اعتماد کر کے بے غم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کے عذاب سے پھر بھی ڈرتے رہنا چاہیے. ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابو نعیم نے حضرت علی سے روایت کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کے پاس وحی بھیجی کہ تمہاری امت میں جو اطاعت گزار لوگ ہوں گے ان سے کہہ دو کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر لیں، قیامت کے دن حساب کے وقت میں جس کو عذاب دینا چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تمہاری امت میں جو گناہ گار ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ہلاکت کا یقین کر کے رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ میں بڑے بڑے گناہ بخش دوں گا اور مجھے پرواہ نہ ہوگی. بندہ گناہوں سے بچتا رہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا رہے، یہ نہیں کہ گناہ کرتا رہے اور رحمت کی امید کرتا رہے. اب ہوا کیا، اتنا پیارا کلام تھا، اتنا نپا تلا کلام تھا، لیکن فکذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا. کس نے جھٹلایا، کس کو جھٹلایا؟ کیا ملا نے جھٹلایا یا ساری قوم نے جھٹلایا؟ نہیں، ملا نے ابتدا کی اور ان کے پیچھے ساری باقی قوم نے بھی جھٹلا دیا. کس کو، ہو کون ہے؟ نوح کو. فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو نجات دی. ہو کون ہے؟ نوح کو. اور کس کو دی؟ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے. فلک بڑی کشتی کو کہتے ہیں، اور بعض دفعہ جمع کے لیے بھی آتا ہے اور مختلف اس کی فارمز ہوتی ہیں. جو سارے کشتی میں تھے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. انہم کانوا قوما امین، بے شک وہ تو اندھی قوم تھی. یہ کون سے اندھا پن تھا؟ دل کا اندھا تھا. قوما امین یعنی کافروں کے دل اللہ کی معرفت اور حق اور باطل میں امتیاز کرنے سے اندھے تھے. امین آما کی جمع، اصل میں یہ امیین تھا اور ایک یا اس میں سے گر گئی، تو قوم اندھی ہو گئی. کیسے اندھی ہوئی؟ نبی کی مخالفت میں. اور نجات جن کو دی، کہتے ہیں کہ 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، اور بعض نے اسے کچھ کم بھی زیادہ بھی کیا. اس میں حضرت نوح کے 3 سلبی بیٹے بھی تھے، سگے بیٹے جس کو آپ کہتے ہیں، سام سین سے، سین الف میم، حام ہا سے جیسے حدیث لکھتے ہیں، اور یافث سا سے، یا الف فا سا. اور کہتے ہیں کہ ان کی 3 بیویاں اور کچھ اور بیٹے بھی تھے، لیکن اب ان کا ایک اپنا ہی بیٹا کنان اور ان کی بیوی جو تھی وہ ڈوبی تھی. سورت ہود میں اس کا تفصیل سے قصہ آئے گا، اور یہ کشتی بنانے کا ذکر بھی وہیں پہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا چاہا اور یہ بچ گئے، لیکن جنہوں نے جھٹلایا وہ نہ بچے. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جو قومیں اللہ کے انبیاء کو نہیں مانتی، پھر وہ دنیا میں آئیں یا آخرت میں آئیں، اللہ کی پکڑ میں ضرور آتی ہیں. اب دیکھیں، ٹوٹی پھوٹی کشتی بچ گئی اور ایک بیٹا پہاڑ پہ چڑھا ہوا نہیں بچ سکا. اصل یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں. بعض دفعہ خون کے رشتے بھی وہاں کام نہیں آتے جہاں پہ انسان کا نسب یا عمل جہاں پیچھے ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، وہاں نسب بھی کام نہیں آئے گا. اور کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ 80 لوگ آئے تھے، انہی میں ایک شخص جرہم نام کا بھی تھا جن کی زبان عربی تھی. ابن ابی حاتم میں یہ روایت ابن عباس سے ملتی ہے، لہٰذا اسی سے پھر آگے عرب کی طرف سلسلہ کلام شروع ہوا. میں نے بڑی تفصیل سے یہ واقعے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ پھر تو ایک ہی نبی کا قصہ ہم ایک دن میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہوپ فلی ہم آگے جاتے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ سٹوریز آپ کو ضرور سامنے رکھوں گی، جس میں بہت سارے ہمارے لیے عمل کے مقامات بھی آتے ہیں. اور یہ جو ان کو جھٹلایا تھا، اس کا ذکر سورت قمر آیت 9 میں دیکھیے. بڑا تکلیف دہ مجھے لگتا ہے یہ منظر کہ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اس سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، بس اس کو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، اور انہوں نے کہا یہ مجنو ہے، اور وہ جھڑکا گیا، یعنی نوح کو جھڑکیاں پڑتی تھیں لوگوں سے. اللہ اکبر. اسی طرح سورت مومنون آیت 34 میں بھی آتا ہے کہ جس میں یہی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کی نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے ہلاک کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف سے دور کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ جو بات تھی کہ ہم ایک انسان کی بات مان لیں تو سورت بن اسرائیل آیت 94 میں بھی آتا ہے کہ وما من الناس یومن اس جاہم الہدا الا قالوا ابعث اللہ بشر الرسولا. یعنی عموماً لوگوں کو ہدایت سے دور کرنے والی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بشر کی بات کیوں مانیں, اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بھیجا ہے ہم اس کو نہیں مانتے, کوئی اور ہوتا تو مانتے. اور سورۃ انبیاء آیت 7 میں آتا ہے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم نے آپ سے پہلے بھی رجال ہی کو بھیجا جن کی طرف وحی کی گئی, اور اگر آپ چاہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لیں اگر آپ کو معلوم نہیں. پھر اسی طرح سورہ فرقان آیت 20 کا بھی آپ ترجمہ جا کے نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی رسول آتے تھے وہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے, لیکن لوگ نہ جانے کیوں اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو انسان بنا کر کیوں بھیجا ہے. ہر دور میں یہی سلسلے رہے اور ایسی ہی باتیں رہیں جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبیوں کی خیر اور ان کے فیض سے محروم رہے. اور اس قوم پہ جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر سورۃ قمر آیت 11 میں آتا ہے 11 میں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے. یعنی یہ جو طوفان آیا تھا اس کا ذکر ہے اور ان پہ پھر پانی برسایا گیا تھا بہت تیز. سورۃ عنکبوت آیت 14 میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 پھر وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال یعنی 950 سال رہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے. سورۃ یوسف آپ حوالے ہی نوٹ کر لیں بعد میں آپ انشاءاللہ تعالی نوٹ آیتوں کو بھی نوٹ کریں گے. سورہ غافر آیت 50 اور 51 میں بھی اور سورہ یوسف آیت 111 میں بھی اسی مضمون کی باتیں آتی ہیں کہ کیسے یہ لوگ اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے تھے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ سن کے ماننے والے بن جائیں, مخالفتوں میں پڑھنے کی بجائے قبولیت والے بن جائیں.